Nerozlučné kamarátky. Emka, Evka a Mia sa hrajú pri lese. Zrazu sa zatiahne obloha. Emka si spomenie, že aj minule, keď sa spolu hrali, sa zatiahla obloha. Za Miou priletí Víla a pošepká jej, že pán počasia nechce, aby sa spolu hrali. Preto býva zle počasie, keď sú spolu. Rozhodnú sa, že to zmenia. Víla im požičia čarovný lietajúci voz. Rýchlo utekajú a nasadnú doň. Snažia sa zachrániť kamarátstvo seba a iných detí. Evka si v oblakoch všimne zvláštne diamantové srdce. Musíme ho zničiť, zakričí. Ale ako to urobíme, opýta sa Mia. Pozri, tam je čarovná palička, použijeme ju. Mia, zober ju, prikáže Evka. Mám ju, zvolá Mia. Evka to srdce zničí jedným švihom. Zrazu zlé počasie zmizne. Super, je to preč. Poďme sa hrať na schovávačku, povie Ema. Mia povedala, že začne ona. 1, 2, 3, 4, 19, 20. Idem. Prešiel jeden rok a pán počasia sa vrátil. Zasa robí zle a tentokrát diamantové srdce lepšie ukrie. Postaví k nemu aj svoju stráž. Dievčatá opäť nasadnú do lietajúceho vozu a znesú sa do oblakov. Evka zasa vidí čarovnú paličku. Tento raz však inde. Priblížia sa k diamantovému srdcu, ale je tam stráž. Musíme zavolať Vílu, aby nám pomohla, poznamená Evka. Diamantové srdce sa im podarí opäť zničiť. A keď pristanú na zemi, všetci ich očakávajú a poďakujú im. Baví ich lietať do oblakov, urobili by sme to aj na budúce. Zhodli sa dievčatá. Radšej si však spolu čítajú, alebo sa len budú hrať. Teraz si hádžu loptu. Musia dávať pozor, aby nič nerozbili alebo nezhodili. Užijú si spolu ešte veľa zábavy.